Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 4 maja. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po zakupy od dziś także do centrum handlowego. Zniesione zostają kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Ponad 20 osób ewakuowali strażacy z kamienicy w Katowicach, w której wybuchł pożar. Jest jedna ofiara śmiertelna. Padający w ostatnich dniach deszcz to wciąż za mało, by rozwiązać problem suszy, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Musimy zatrzymywać każdą kroplę, która spadnie. Hotele i centra handlowe oraz muzea i biblioteki od dziś znów otwarte. Wraca możliwość rehabilitacji. Rząd znosi kolejne ograniczenia wprowadzone w ramach walki z koronawirusem. O szczegółach Karol Surówka. Na zakupy musimy iść w maseczkach, a w galeriach będzie obowiązywał limit osób. Jedna na 15 metrów kwadratowych. W centrach handlowych zamknięte pozostaną kluby fitness. Nie będziemy mogli też zjeść na miejscu. Działalność mogą wznowić hotele. Nie będziemy jednak mogli skorzystać z hotelowych basenów i siłowni. Władze przywracają również rehabilitację leczniczą. Salony masażu pozostają jednak zamknięte. Działalność wznawia też część bibliotek i muzeów. Markety budowlane mogą otworzyć drzwi swoim klientom również w weekendy. Wreszcie samorządy mogą też od tego tygodnia zacząć przywracać funkcjonowanie żłobków i przedszkoli. Karol Surówka, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w pożarze, który wybuchł wieczorem w mieszkaniu na 4. piętrze kamienicy w Katowicach. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, z okien mieszkania wydobywał się dym. Z budynku ewakuowano 23 osoby oraz 2 dzieci. Żadna z tych osób nie ucierpiała. Podczas gaszenia pożaru mieszkania strażacy natrafili na zwłoki jednej osoby, której tożsamości dotąd nie ustalono. Przyczyny pożaru ustali biegłe. Wypatrywany w wielu miejscach kraju deszcz ma nadal padać. Z prognoz wynika, że opadów można się spodziewać dziś i jutro, szczególnie na zachodzie Polski. Hydrolog profesor Paweł Rowiński zwraca jednak uwagę, że ta ilość wody nie jest wystarczająca, by rozwiązać problem suszy. Jak mówił w Polskim Radiu 24, ważne jest wykształcenie w społeczeństwie nawyków oszczędzania wody, ale i takie działania nie będą wystarczające, dodaje. Z problemami suszy trzeba walczyć na kilku płaszczyznach. Jedno to jest właściwe gospodarowanie wodą, tą, którą mamy, a nie mamy jej zbyt wiele. Wymaga to specjalnych rozwiązań gospodarczych. My musimy się nauczyć zatrzymywać wodę, czyli to, co się działo, szczególnie po wojnie, kiedy meliorowaliśmy bardzo dużo, kiedy odprowadzaliśmy bardzo dużo wody, tak żeby ona spływała i nie zostawała w tym terenie, w którym musi być. To teraz musimy się nauczyć procesów odwrotnych. Musimy zatrzymywać każdą kroplę, która spadnie. Profesor Rowiński dodał, że bez odpowiednich działań sytuacja nie poprawi się w następnych latach, a wody w Polsce będzie ubywać. Łotysze zamknęli przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Rydze. Przyczyną jest dron, który zaginął w sobotę wieczorem. Dron należał do producenta bezzałogowych statków powietrznych. Przedstawiciel firmy poinformował, że podczas lotu próbnego utracono z nim łączność. Nie zadziałało też automatyczne wyłączenie silników. W tym momencie dron znajdował się prawdopodobnie na wysokości około 200 metrów. Łotewska Agencja Lotnictwa Cywilnego wydała ostrzeżenia i poinformowała, że maszyna mogła znajdować się w okolicach miejscowości Bałska lub Adarzi. Wiadomo, że dron ma ponad 3 metry szerokości i ponad 5 metrów długości. Waży 26 kg i leci z prędkością około 70 km na godzinę. W powietrzu może utrzymywać się do 90 godzin. Przedstawiciele lotniska w Rydze poinformowali, że z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej samolot z Chin został zmuszony do lądowania w porcie lotniczym w Tallinie w Estonii. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Z powodu pandemii koronawirusa na Łotwę realizowane są jedynie loty, które zostały wcześniej uzgodnione z odpowiednimi służbami państwowymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i burzami, ale będą też przejaśnienia. W górach może sypać śnieg, a nad ranem na południu będzie mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni, w poniedziałek od 12 do 17. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl.

proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pę. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie szep. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Na błoniach mlecze raz żółte, raz białe, taki czerwcowy szmoncers. W niebie bezzębne anioły, wiem, mielą żarnami dziąseł przetrawioną wcześniej na ziemi rzadką papkę. Rzadką papkę ludzkich miłości. Wpadnij pan nocą, wieczorem, z rana, na najkrótszy z krótkich milczący szef. Bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pes. Wpadnij pan nocą, wieczorem, z rana, na najkrótszy z krótkich milczący szep. Bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana. Żyjemy, proszę pana. Jak te konwalie, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, halo, halo. Halo. Pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie szep. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pę. Grzegorz Turnał i Jan Kanty-Pawluśkiewicz zaśpiewali. Muzykę skomponował Jan Kanty-Pawluśkiewicz, a ten poruszający tekst napisał dla swojego przyjaciela Piotra Skrzyneckiego Jan Nowicki, który przed chwilą opowiedział nam o najważniejszych ludziach swojego życia. A teraz będzie opowieść o kolegach z wyścigowego toru, o tacie i o niej, która bohaterowi tej opowieści, Krzysztofowi Hołowczycowi, daje siłę każdego dnia. A zwłaszcza wtedy, kiedy prędkość na liczniku bolida przekracza cyfrę 200, a w kokpicie temperatura sięga zenitu. To, że gdzieś tam jest ona, jego żona, pomaga mu przetrwać wszystko. O, ja z dziewczyną, moją żoną, rzeczywiście jesteśmy od wieków, zawsze się śmiejemy, że to już jest taki związek, który w ogóle nie wiadomo jak nazywać, bo to było chyba byłem 16-latkiem, byłem w liceum, moja żona była co śmieszne w liceum, ale samochodowym, także ona była w mojej branży, a ja pamiętam taki Elek, taki nasz kolega, mówi: mam dla ciebie super dziewczynę, mówię ci, rozumie co to jest samochód i wie, że w maluchu silnik ten co z tyłu jest, to nie jest zapasowy, tylko to on napędza. Także poznałem moją żonę, która już wtedy grała w koszykówkę. Do tej pory ma świadomość, co to jest przygotowywanie się do danych zawodów, co to jest wyrzeczenie, co to jest ten gorszy nastrój, że człowiek jednak jest myślami już tam w tym miejscu, gdzie będzie walczył o wszystko. No tak, ale kiedy pan walczy o wszystko na rajdzie Dakar, to ona siedzi przy komputerze. Kto ma trudniej? No, tu... Te Dakary to wykańczały najbardziej moją żonę, bo był taki czas, kiedy można było śledzić precyzyjnie, gdzie ten samochód się porusza i nagle ten punkcik na mapie staje i żona czeka, bo umawialiśmy się zawsze, że mając telefon satelitarny, cokolwiek się będzie działo, to ja dzwonię do niej. No i parę razy zadzwoniłem, że wszystko jest dobrze, nie martw się, trochę tak mnie boli w plecach, ale tylko trochę. No i a ona wiedziała? Ona od razu wiedziała, bo oczywiście dźwięk z telefonu satelitarnego jest bardzo zniekształcony, ale ona idealnie wyczuwa ten tembr głosu, czy czucie, co się dzieje i mówi, wiem, że jest poważnie, mów mi szybko, co naprawdę jest, czy możesz stać, czy możesz usiąść, bo zawsze parafrazuję to, co kiedyś powiedział mi Maciek Wisławski, mój wspaniały pilot. Pamiętaj, że wiele ludzi marzy o tym, żeby wstać i usiąść. Jak wygląda ten Hołek prawdziwy, który siedzi za tym uśmiechem? Jest chyba taki delikatny, taki nawet bym powiedział, nie lubię tego słowa, miękki w sytuacjach, kiedy coś się dzieje prawdziwego, kiedy są emocje, kiedy komuś się dzieje krzywda, nagle odnalazłem w sobie człowieka, który chciałby komuś pomagać z tej maski takiego... no walczaka, który chce wszystkim pokazać, że jest najszybszy, najlepszy, najwspanialszy, nagle przychodzi taki moment, myślę, że to jest wielki wpływ mojej żony, to trzeba śmiało powiedzieć, że nagle te słowo empatia, ja je zrozumiałem, co one znaczy, po co one jest, co człowiek może poczuć i ta satysfakcja nagle zaczęła być dla mnie piekielnie ważna. Nagle zrozumiałem, że takie poczucie, jak ktoś, kto potrzebuje pomocy, ją otrzymuje i ten wzrok, ta chwila tego spotkania, to jest dopiero zwycięstwo. Która cecha pana charakteru jest najważniejsza? Z jednej strony chciałbym powiedzieć umiejętność kochania, z drugiej strony nie jestem w stanie nazwać tego tak jednoznacznie. Ja się bardzo zmieniam. Ja też raz jestem taki, raz jestem inny i myślę, że na przestrzeni lat z takiego śmiesznego chłopaka, który chciał świat zdobywać i któremu się wydawało, że jest najlepszy, najsilniejszy, najwspanialszy. I nie, no jestem najlepszym. Ale szybko tego Hołka, takiego dumnego, takiego stojącego na środku podium, spycham na bok i mówię, chłopaku, jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, że to nie jest ważne. Oczywiście, że trzeba walczyć, trzeba zwyciężać, ale są chwile, w których lecę, w których mogę kochać, w których przeżywam rzeczy, które są w ogóle najważniejsze. Wie pan, bardzo ważną sprawą jest ta, że pokazuje pan światu, że można o swoich konkurentach mówić dobrze. Pan zawsze mówi o nich dobrze. Co to panu daje? Już mówię, kiedy walczę, kiedy jesteśmy na odcinku specjalnym, to jest mój największy wróg, którego bym pokonał, zjadł, ale to jest tylko sport i to są tylko sekundy, metry. Kiedy kończy się odcinek specjalny, czy dzień w Dakarze, czy rajd, to jednak mam poczucie, że ten człowiek był w tym samym miejscu, co ja. Jechał koło tego drzewa 160 na godzinę, ocierał się i walczył o życie. I mam ogromny szacunek do tych ludzi i świadomość, że oni też w tym świecie byli. Też się ocierali o śmierć i walczymy na śmierć i życie, ale później możemy iść na piwo. To jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili czuć, że jesteśmy ludźmi, że gdzieś tam na koniec to poczucie, że kiedy rozbiję się i będę na tym drzewie siedział, to na pewno mój konkurent się zatrzyma, bo ja zatrzymam się zawsze. I to jest po prostu naturalne. I kiedy na Dakarze, pamiętam te momenty, kiedy motocykliści leżeli w różnych pozach, bo były po prostu połamane i człowiek się zatrzymywał, mimo że czas biegnie i walczysz o sekundy, wiesz, że musisz się zatrzymać, że to jest naturalna twoja powinność. To nie jest kwestia regulaminów, które oczywiście to opisują precyzyjnie, że trzeba zrobić to czy tamto. To taka ludzka potrzeba pomocy komuś, no jest silniejsza niż ta chęć rywalizacji, chęć zwycięstwa. Ale powiedziano mi kiedyś, nie płacimy panu za parkowanie, tylko za zwycięstwo. I to są te momenty, w których rzeczywiście dostajesz tym młotkiem w głowę. Kto tego pana nauczył? Tata. Zawsze mówił mi takie ważne słowo, które ja powtarzam też moim dzieciom. Bądź porządnym człowiekiem. A jak robisz źle, to musisz wiedzieć, że to jest zło. Pamiętaj o tym, synu, bo bardzo są groźni ludzie i według mnie najgroźniejsi ci, którzy robią źle i o tym nie wiedzą. Gdzie tata teraz jest? No, surfuje sobie gdzieś. Niestety i mamę, i tatę chwycił rak. Ja to zawsze nazywam, że ten ze szczypcami też gdzieś lata po moim organizmie i tylko czeka, żebym dał mu szansę. Da sobie pan z nim radę? Na razie go trzymam w garści i mimo, że może gdzieś tam podskakuje i próbuje, to zawsze się śmieje. On się naprawdę boi. Jak leci po lesie 200, to mówi, nie, nie, jeszcze nie teraz. A kto stoi za panem murem, kiedy przekracza pan prędkość dźwięku i kiedy jest w tym swoim tunelu, kiedy pan jest maszyną? Co pana chroni, że zawsze wychodzi pan jednak zwycięsko? Nie, nie, nie można tak mówić, że się wychodzi zwycięsko. Ale pan żyje. No tak, tak. To odziera jest, się pan o śmierć. To jest pewne zwycięstwo. Pamiętam taki niesamowity moment, kiedy zjeżdżałem z wydmy i wtedy te głupie hasło, że lepiej jest zginąć niż przegrać, zagrało wyjątkowo w mojej głowie. Z Nani Romą zjeżdżaliśmy z takiej wydmy 200 na godzinę, gdzie nikt nie wiedział, jaka będzie dziura, co na tej wydmie nas może spotkać. Zjeżdżaliśmy w dół, bo ktoś musiał udowodnić, że ma większe pióra. No. Ja to zawsze mówię, ta huzaria wtedy wyjątkowo szeleściła nad moimi plecami. I nie ma takiej pewności, że z wszystkiego wyjdziesz, bo ja jestem wbrew pozorom bardzo pokorny. Mam świadomość, że w każdej chwili po prostu może się nie udać. Ja myślę, że to będzie może dla wielu niepopularne, ale ja wierzę w Boga i mam świadomość, że On mnie do czegoś przygotowuje na tym drugim świecie. Wierzę, że będę tam wojownikiem potrzebnym do walki ze złem i On mnie tu przygotowuje do tego celu i ciągle uważa, że jeszcze jestem niegotowy, że jeszcze nie teraz, że jeszcze jest wiele do zrobienia i staram się szukać tej swojej drogi. Być może za dużo teraz powiedziałem. No cóż, no ja szczerze mówiąc mam to gdzieś, że ktoś się ze mnie naśmiewa mniej lub więcej, ale też no, jestem obarczony pewnymi kontraktami, w pewnych ramach muszę funkcjonować. No, to jest ciągła walka, to jest ciągłe ulepszanie siebie, maszyny no, jestem człowiekiem, który to strasznie zabrzmi dla wielu, jest szczęśliwy. Patrzę sobie na ten świat, gdzieś tam znajduję swoje miejsce, gdzieś tam jestem potrzebny komuś. Wystarczy, no i wystarczy żyć, spoglądać sobie w lewo, w prawo, na ten, zawsze mówię, promyczek słońca, który wpada. To jest piękne, to jest po prostu życie. Czego mogę panu życzyć? Chyba takiego poczucia bycia potrzebnym, co jest bardzo dla mnie ważne, i tej świadomości, że jest ciągle przyszłość, że jest ciągle coś do zrobienia, że nadchodzi ten czas, kiedy znowu trzeba będzie nacisnąć gaz do dechy i poczuć przez chwilę tą taką potrzebę oferowania z siebie wszystkiego i żeby ten świat chciał tą energię ode mnie otrzymać, żeby ona była po prostu potrzebna. Że życie jest piękne, będę to powtarzał ciągle, że ona naprawdę jest piękna. I mam nadzieję, że ten świat, że on będzie łaskawy, że pozwoli jeszcze patrzeć na wschody słońca, na zachody słońca, one też są piękne. Da szansę poczuć, że może być po prostu wspaniale, że człowiek może być szczęśliwy. Jak powiedział Dostojewski, w szczęściu nie chodzi o samo szczęście, ale o to, by potrafić do niego dążyć. Dobrze wie o tym Hołowczyc, ale dobrze wie o tym także ktoś, kto zaproponuje nam teraz wysłuchanie pewnej piosenki. Dlaczego akurat tej? Ponieważ przed laty śpiewał ją jego bardzo dobry kolega Wiesław Gołas. To będzie historia, która przez fenomenalny talent Gołasa, no a potem poprzez opowieść o kultowej roli Gustlika, zaprowadzi nas do najważniejszej osoby w życiu pana Franciszka. Do kogoś, kto przez długie lata wspierał, trwał i bezwarunkowo kochał. Z kim, jak powiedział pan Franciszek Pieczka, można było przetrwać najpotężniejsze życiowe burze. Do kogoś, za kim pan Franciszek wciąż tęskni i do kogo przez kilkadziesiąt długich lat z czułością mówił moja żona Henieczka. Ale zanim Wiesław Gołas i w Polskę idziemy. W tygodniu to jesteśmy cisi jak taćma, w tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wiesz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym, w tygodniu nic się nie przydarzy boiskim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus i raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polesekę idziemy.

sand that never escapes. Stars are born and then die, but carefree. A slow clock that ticks without time and watched by an ocean of eyes. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dobry wieczór, przy mikrofonie Jan Niebutek. W tej godzinie będziemy we Włoszech, konkretnie w centrum Rzymu, nieopodal Forum Romanum. Dużo będzie włoskiej duszy, ale też niezwykłej precyzji myśli i pracowitości emanującej z każdego zdania. Tak było wtedy, kiedy miałem przyjemność znaleźć się w apartamencie mistrza. Ennio Morricone, Nestor kompozytorów filmowych, odwiedzał Polskę niejednokrotnie.